zaopiekowany jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 16 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. W serwisie wspomnienie o Jerzym Gruzie, twórca Wojny Domowej i 40-latka zmarł w nocy w Warszawie. Kontrola praworządności w krajach Unii Europejskiej, tematem debaty podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Magda Linet wygrała tenisowy turniej WTA w Tajlandii. Nie żyje Jerzy Gruza, reżyser, scenarzysta i aktor, twórca kultowych seriali Wojna Domowa i 40-latek oraz słynnych przedstawień teatru telewizji z rolami Bogumiła Kobieli czy Zbigniewa Cybulskiego. We wrześniu ubiegłego roku Jerzy Gruza był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia i opowiadał o swoim słynnym, ale i specyficznym poczuciu humoru. Reżyser mówił, że lubi się śmiać z samego siebie. Ja lubię się wtrącać w różne rozmowy, prowokować. Ja na przykład jak idę ulicą i widzę, że ktoś się, jakieś małżeństwo się kłóci, to ja staję po jakiejś stronie, coś dopowiadam. Oni na mnie wtedy wskakują i tak dalej. Także ja uwielbiam takie sytuacje, które są wywoływane. Interesuje mnie zawsze taka naturalność i sytuacja, która jest wywołana, a nie jest napisana, nie spróbowana, nie opracowana, nie wyszlifowana, tylko jakby przypadkowa, i to jest ciekawe. W jednym z wywiadów Jerzy Gruza wspominał swoje pierwsze spotkanie z kinem. Okazuje się, że jako dziecko został wyproszony z seansu, bo za głośno się śmiał. I właśnie to poczucie humoru i duży dystans do siebie wspomina operator filmowy Jacek Zygadło. Panowie poznali się w 1974 roku przy realizacji 40-latka. To, co mnie wtedy zaskoczyło, to niezwykła intuicja Jurka w doborze obsady aktorskiej, mówi Jacek Zygadło. Pamiętam, że parę tygodni robili zdjęcia próbne i nie był przekonany, kto ma tą rolę 40-latka zagrać. Wielu aktorów świetnie spróbowało i wreszcie Gruza postawił na Andrzeja Kopuścińskiego, co wtedy wydawało nam się może nie najlepszym rozwiązaniem, ale życie pokazało, że to był świetny wybór. Jerzy Gruza zmarł w nocy w Warszawie w wieku 87 lat. Temat praworządności w krajach Unii Europejskiej został omówiony podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Pytanie o mechanizm kontroli rządów prawa w Europie padło w czasie debaty poświęconej przyszłości Unii Europejskiej. Z Monachium Karol Surówka. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova zapowiedziała w Monachium system stałej kontroli stanów rządów prawa we wszystkich krajach Unii. Jej zdaniem m.in. Polska, Węgry i Rumunia domagały się tego, by w dyskusji na ten temat nie skupiać się wyłącznie na wybranych krajach. Sprawdzane byłyby takie czynniki jak niezależność sądów czy wolność mediów, powiedziała komisarz. O silne instytucje unijne w tej sprawie apelowała w Monachium m.in. prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa. Jeśli my, liderzy polityczni, uchylimy się od tej odpowiedzialności, Europa, która chroni, przestanie istnieć. Przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej apelowali w Monachium również o stworzenie mechanizmu powiązania praworządności z dofinansowaniem unijnym, który równocześnie chroniłby dopłaty skierowane bezpośrednio do obywateli. Przeciwna temu jest część polskich europosłów, według których taki mechanizm mógłby być wykorzystywany do celów politycznych. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. Marcin Gortat oficjalnie ogłosił zakończenie kariery sportowej. Najsłynniejszy polski koszykarz zrobił to podczas zorganizowanej przez siebie w Los Angeles imprezy Bal Polskiego Dziedzictwa. Na miejscu był Marek Wałkuski. Marcin Gortat powiedział, że jest dumny z faktu, iż udało mu się przez 12 lat grać w najlepszej lidze koszykarskiej świata NBA. Dziękuję wszystkim tym, którzy kibicowali mi. Dziękuję wszystkim trenerom, dziękuję wszystkim kolegom, którzy wspierali mnie nie tylko w tych dobrych momentach, ale również w tych złych. Gortat dodał, że zaczynając karierę w NBA nie przypuszczał, że będzie w niej grać aż tak długo. Myślę, że u mnie to wszystko polegało na tym, żeby z roku na rok po prostu starać się poprawiać i być jeszcze lepszym koszykarzem. Zapytany, czemu poza dobrą grą zawdzięcza sukces w NBA, Marcin Gortat odpowiedział: ciężka praca, tylko to myślę. Oczywiście troszeczkę szczęścia tam też było. Gortat zapowiedział, że będzie dzielił swój czas pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską. Planuje zajmować się działalnością biznesową i charytatywną. Gortat podziękował za wsparcie fanom, którzy kibicowali mu na meczach, machając polskimi flagami. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sukces Magdy Linet. Wygrała tenisowy turniej WTA na twardych kortach w Hua Hin w Tajlandii. Rozstawiona z numerem 5 Polka, w finale pokonała Szwajcarkę Leonie Kühn 6-3, 6-2. To drugie turniejowe zwycięstwo

Halo, halo, tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Mówi Jan Emil Młynarski. Proszę państwa, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica, który raz w miesiącu ku mojej wielkiej dumie i radości nadawany jest z legendarnej warszawskiej lokalizacji, jaką jest Nowy Świat 63. Tu znajduje się lokal Nowy Świat Muzyki, kiedyś kawiarnia Nowy Świat. To stąd nadawany był przez 11 lat kabaret Dudek, nie mówiąc o całej plejadzie gwiazd, które przez to miejsce się przewinęły. Proszę państwa, dzisiaj wyjątkowy odcinek. Zresztą wszystkie są wyjątkowe, jak co miesiąc. A dlaczego wyjątkowe? Dlatego, że nadawane są na żywo z udziałem publiczności. Tak, proszę państwa, te brawa nie są wypuszczane z tak zwanej puszki. Rzeczywiście widzę dużo uśmiechniętych twarzy. Jestem szczęśliwy, że udało się doprowadzić do szczęśliwego finału i tę audycję zrealizować właśnie po raz kolejny. Znajdujemy się w 95. roku działalności Polskiego Radia. To kolejny okrągły jubileusz. Tym bardziej się cieszę, że mogę takie radio w tradycyjnym, nie powiem starym, tradycyjnym stylu uprawiać. Chciałem powiedzieć, że zanim zaczniemy naszą audycję na dobre, chciałem powiedzieć, że kilka dni temu miałem wielką przyjemność uczestniczyć w gali rozdania najważniejszych nagród radiowych Złote Mikrofony Polskiego Radia, nagrody nadawanej od wielu, wielu lat, wyróżniającej, doceniającej najważniejsze osobistości radiowe. I proszę państwa, uczestniczyłem w tej gali pierwszy raz. Mogłem się temu wszystkiemu przyjrzeć z bliska i chciałem powiedzieć, że to jest najprawdziwsza radiowa rodzina. Nie spotkałem się z czymś takim w żadnej innej instytucji. Radio to nie, jak ktoś powiedział podczas gali, nie budynki, nie sprzęt, chociaż bez sprzętu radio nie funkcjonuje, ale to nawet nie sprzęt. Radio to nie kolejne dekady zawirowań przeróżnych, społecznych, politycznych. Radio to ludzie, radio to radiowcy, to ludzie, którzy są tej instytucji naprawdę szczerze oddani. To jest mnóstwo jakichś takich, nawet bym powiedział, czasami bezimiennych bohaterów drugiego, trzeciego, czwartego rzędu, którzy to radio tworzą i dają ludziom. I chciałem wszystkim laureatom bardzo serdecznie pogratulować i bardzo powiedzieć, że jestem dumny i onieśmielony tym faktem, że jestem w tej rodzinie jakimś takim dalekim, dalekim, dalekim krewnym, ale że jestem. Bardzo się z tego cieszę i bardzo was wszystkich pozdrawiam. Proszę tutaj o krótkie brawa. Dobrze, proszę państwa, żeby nie przedłużać, dzisiejszy odcinek poświęcam zjawisku wyjątkowemu, acz myślę, że dla wielu ludzi związanych z muzyką zupełnie normalnemu. I bardzo bym chciał, żeby takie ono było, żeby było wśród nas, żeby było codzienne. Mianowicie polskie standardy jazzowe. Trudno powiedzieć, kiedy ten jazz w Polsce się zaczął, dlatego że jazz jest bardzo różnie definiowany. Co to jest jazz? W powojennym tego słowa rozumieniu jazz to przede wszystkim muzyka oparta na improwizacji. Ale w przedwojennym tego słowa rozumieniu jazz to muzyka użytkowa, taneczna. Jazz, w którym nie improwizacja była najważniejsza, ale tak zwany swing, czyli kołysanie, czyli ten nowy rytm, który zagościł na przełomie XIX i XX wieku w różnych malutkich miejscach południowych Stanów Zjednoczonych i tak zwanego Midwestu i bardzo szybko przeniósł się do Europy i nie tylko. Proszę Państwa, jazzmenów w Polsce mieliśmy wielu, bardzo wielu wybitnych. Oczywiście są to postaci znane, ale są również mniej znane. Chciałbym je dzisiaj przywołać. I na początek malutki cytat. Paweł Szaniawski, dziennikarz jednego z tygodników, napisał taki duży artykuł o jazzie polskim. I tutaj zacytuję fragmencik, kiedy w 1937 roku jeden z najbardziej znanych kompozytorów amerykańskich, Cole Porter, który akurat bawił w Krakowie, usłyszał wykonanie swojego przeboju I've Got You Under My Skin, przyznał, że miejscowy zespół Ady Roznera to najbardziej swingująca orkiestra, jaką słyszał w Europie. I proszę Państwa, sam Cole Porter to powiedział. Dlatego dzisiaj jazz, polski jazz, jazz, który zaczął się wiele, wiele, wiele lat temu. I ponieważ jazz to swing, chciałbym zacząć od świetnego nagrania, które bardzo lubię. To jest New York Baby, muzyka Fanny Gordon, a gra orkiestra Columbia pod batutą Henryka Golda, który to Henryk Gold był jednym z najważniejszych przedwojennych jazzmenów. W latach 20. już prowadził świetne jazzowe taneczne orkiestry. Posłuchajmy. Zjawi się ekscentryczna sweetheart baby, wszędzie znana. Już cały świat jeździła dookoła, kilka razy wskusi przez. Ekscentryczna i wesoła New York baby. A chociaż jest kapryśna i nie stała New York baby, lecz chętnie by jednego pokochała New York baby. Wcielenie wszystkich was i przewrotności, szuka szczęścia tu i tam, szuka wszędzie swej miłości, New York baby. Może brawo. Może malutkie brawo. To była orkiestra Columbia. Wytwórnie przed wojną miały swoje orkiestry. Syrena miała swoją orkiestrę. Odeon miał swoją orkiestrę. Odeon wytwórnia niemiecka. Columbia, wytwórnia brytyjska, miała w wielu krajach Europy swoje siedziby i swoją orkiestrę. Henryk Gold był nadwornym dyrygentem orkiestry Columbia i jak Państwo słyszeliście, już grali niezły taneczny jazzik, a śpiewał sam Emanuel Schlechter, proszę Państwa, który był tekściarzem. Troszkę piosenek również nagrał. To było nagranie z roku 1933. Polskie standardy jazzowe. Standard, jak sama nazwa wskazuje, to coś uniwersalnego, coś opierającego się upływowi czasu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mam okazję zaprezentować Państwu w mej audycji wyjątkową artystkę, która przyjęła moje zaproszenie. Artystkę, można powiedzieć, jazzową, młodego, cały czas młodego pokolenia. Rozmawiamy ze sobą od wielu lat. Obserwuję tę osobę również od dobrych kilku lat. Obserwuję jej rozwój, obserwuję jej przeróżne próby zmierzenia się z kolejnymi tematami, rejonami, zagadnieniami muzycznymi. Jakiś czas temu powiedziała mi, że chciałaby spróbować pośpiewać stare piosenki, bo jest w nich dusza, bo jest w nich wielki potencjał, bo jest o czym śpiewać, bo jest co śpiewać i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mogło być inaczej, jeżeli polskie standardy jazzowe, jeżeli chcemy pokazać światu, że to nie jest martwa materia, tylko że to jest żywa materia, że to jest cały czas wśród nas i że są ludzie, którzy się za to biorą i nie udają Hanki Ordonówny, wbijając się w strój z teatru Qui pro quo, tylko operujemy na materiale, który jest cały czas żywy, to tą osobą jest Monika Bożym. Bardzo dziękuję. Monikę możecie Państwo znać z pięknej płyty pod tytułem Jestem Przestrzeń. Było to w 2017 roku. Płyta wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego. To były wiersze Anny Świerczyńskiej. Piękne, niesamowite wiersze, do których muzykę napisał Mariusz Obijalski. Mariusz Obijalski, tak. Piękna płyta. Chciałbym powiedzieć również, że audycję dzisiaj otworzył i Monisa akompaniował będzie maestro Krzysztof Dys. A zatem zacznijmy naszą przygodę z muzyką na żywo. Wybraliśmy z Moniką na początek jedną z najpiękniejszych przedwojennych piosenek. Tutaj do tematu amerykańskiego napisał słowa polskie, przepiękne, jedne z najpiękniejszych, Marian Hemar. To jest hit, standard jazzowy, śpiewany w oryginale przez wielkiego gwiazdora epoki przedsinatrowej, że tak powiem, Binga Crosby'ego, do muzyki Artura Johnstona. Utwór nosił tytuł Just One More Chance, a w wersji hemarowskiej czy hemarowej nosi tytuł Nikt, tylko ty, śpiewa Monika Bożym. Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą już za późno. Nikt, tylko ty. Nikt inny nie był tak potrzebny. te cudne srebrne. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny mi przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorsza nie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich. Na próżno nikt, tylko ty. Ach, gdybyś wtedy wrócić zechciał. Tylko ty. A widzisz dziś, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób te złe oczy sprzed lat. Już tam to grób, na grobie już trawa jest. A w trawie jak kwiat półsmutna ta piosenka. Nikt, tylko ty. Tę piosenkę zawsze ci śpiewałam. Mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Ty przecież byłeś dla mnie wszystko. Bóg był daleko, tyś był blisko. Jak nikt, tylko ty. A potem przyszło życie zwykłe i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikłe, jak książka przeczytana, zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden, tylko i nikt inny. I czas jest tylko temu winny, że to już nie ty. Brawo, to Monika Bożym. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, Nikt, tylko ty. To piosenka przepiękna, wykonywana przez Mirę Zimińską, również przez Zofię Terné, napisana w wersji polskiej przez Mariana Chemara. I tutaj mamy trzy postaci związane z teatrem Qui pro Quo. Postaci, które prywatnie bardzo lubiły się, przyjaźniły, działały razem. I bardzo się cieszę, że dookoła piosenek wybranych przez Monikę do dzisiejszej audycji możemy powiedzieć również o tej niewielkiej grupie najważniejszych, najwspanialszych postaci przedwojennej muzyki popularnej. Do tego grona dołączymy za chwilkę jeszcze Juliana Tuwima, który był wielkim przedwojennym przyjacielem Mariana Chemara. Zanim to zrobimy, chciałbym powiedzieć, że Marian Chemar, co ta piosenka zresztą świetnie pokazuje, był nazywany mistrzem portretu kobiecego w piosence. Zresztą mój świętej pamięci tata który również jako powojenny twórca był podobno nazywany mistrzem portretu kobiecego w piosence, mówił, że jego największym autorytetem właśnie zawsze jest Marian Hemar. Teraz właśnie do tego grona dołączamy Juliana Tuwima, który pod pseudonimem Oldlen pisał piosenki w zasadzie od początku funkcjonowania teatru Qui Pro Quo. Po teatrze Qui Pro Quo było kilka różnych innych teatrów, gdzie ekipa przenosiła się. Myślę, że musielibyśmy mieć około 25 tysięcy godzin, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. To będzie jedna też z moich ulubionych piosenek przedwojennych, Pokoik na Chorzej. Piosenka wykonywana w teatrze Banda, który zawiadywany przez Fryderyka Jaroszego znajdował się właśnie na Chorzej. I muzykę do tej pięknej piosenki napisał Władysław Dan Daniłowski, czyli lider chóru Dana. A słowa właśnie Orlen, czyli Julian Tuwim, śpiewa Monika Bożym, przy fortepianie Krzysztof Dys. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzach, z wieczną gwiezdną chorągwią noc sprawuje swą straż. A ty, biedna dziewczyno, w pokoiku na Chorzej stoisz sama przy oknie i łkasz. A przyczyna wiadoma, jakiś chłopak bezecny najpierw miał, potem rzucił, przedtem kochał, dziś nie. A ty dalej go kochasz, no przypuśćmy, powiedzmy, i codziennie go widzisz we śnie. Ale czym jest pokoik na Chorzej i twój smutek, i chłopiec, i ty? Miliard świateł wiruje w przestworzach, mleczne drogi, mgławice i mgły. Potem ziemia jest, lądy i morza, a na ziemi wśród krajów i miast skrawek drobny Warszawa i Chorza. Co to znaczy wśród planet i gwiazd? Ty codziennie na Chorzej, a ja często na Polnej, też tak siedzę samotna i wpatruję się w noc. I podobno jest trzecia, która mieszka na Solnej, czwarta, piąta, tysiączna. Ach, moc. W każdym domu, w Warszawie, w Kopenhadze, w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu, nawet w Tokio, czy wiesz, pęka serce z miłości jakiejś biednej dziewczyny. Więc na Chorzej tak musi być też. Ach, ogromna jest ziemia i morze, świat bez miary i kresu gdzieś gna. A maleńki jest pokój na Chorzej, jeszcze mniejsze jest serce i łza. Lecz ty jeden zrozumiesz, o Boże, w majestacie gwiaździstych twych szat, że ważniejsze jest serce na Chorzej niż te gwiazdy, mgławice i świat. pokoik na Chorzej. Dzisiaj słuchamy tekstów Juliana Tuwima i Mariana Hemara, dwóch wspaniałych przyjaciół. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to nie ja powiedziałem. Znalazłem bardzo piękny fragment Hemara o Tuwimie, pisany już po wojnie, zresztą po śmierci Tuwima. To bardzo ciekawy tekst, bardzo wielowymiarowy. Pozwólcie Państwo, że zacytuję fragmencik. To jest Marian Hemar, Awantury w rodzinie, wydane przez Bibliotekę Autorów Emigracyjnych. Od pierwszych dni, pisze Hemar, od pierwszych dni mego przyjazdu do Warszawy w lecie 25 roku do ostatniego dnia na ziemi polskiej byłem z Tuwimem bardzo blisko. Stanowiliśmy przez lata spółkę autorską w warszawskich kabaretach, politycznych szopkach, w Teatrze Polskim. Widywaliśmy się po 365 razy w roku. Bywałem świadkiem i nieraz powiernikiem jego twórczych sekretów, deliberacji i trudów. A mogę szczerze stwierdzić, że poufałość przyjaźni ani na chwilę nie osłabiła we mnie świadomości, iż obcuję z geniuszem, z człowiekiem, w którym siedzi coś nie z tego świata. Ostatnia książka, którą wydałem w Polsce w 1936 roku, Koń Trojański, zawiera drukowaną dedykację Julianowi Tuwimowi z nieustającą wdzięcznością za jego przyjaźń i w nieustającym hołdzie dla jego geniuszu. I dalej pisze Hemar o swoim przyjacielu. Wiele czasu przeminie, zanim z czarnoziemu poezji polskiej urodzi się znowu kwiat tak olśniewający. Wiele wody upłynie w Wiśle, zanim w jej toni ciemnej odbije się znowu blask gwiazdy tak wielkiej, tak ślicznej i tak jaskrawej, jaką był ten poeta. Pisał Hemar o Tuwimie. Proszę Państwa, posłuchajmy nagrania archiwalnego, wspominając wielką gwiazdę, wielką muzę i przyjaciółkę Hemara i Tuwima, Mirę Zimińską, która również pięknie interpretowała Pokoik na Chorzej. To będzie nagranie z roku 1959. Muzyka mąż Miry Zimińskiej, Tadeusz Sygietyński, słowa Marian Hemar. A gra zespół, i tu ciekawostka, wspaniałego również radiowca Jerzego Wasowskiego, który był genialnym, powojennym, jazzowym kompozytorem. Posłuchajmy. Kiedy tak popatrzeć wstecz, dzisiaj już wiem, że właściwie życie to jest smutna rzecz. Już się temu nie dziwię, że więdnie kwiat, marnieje miłość i ktoś najdroższy daleki idzie świat. I że mija tyle dni, tyle łez, tyle lat. Pośrodku chmur czysty kawałeczek nieba przebłyska jak niebieskie szkło. I sercu innej pociechy nie potrzeba. Dobrze i tak, dobre i to. Wiosenny wieczór w kwietniowej mgle zakwili, znienacka jakiś anonimowy ptak. I nagle słyszysz i myślisz w takiej chwili, dobre i to, dobrze i tak. Kiedy tak popatrzeć w przód, każdy świt, każdy poranek coraz mniej przyrzeka zup. Ni marzeń, ni niespodzianek, gdzieś nie wiem gdzie, uciekło szczęście i ktoś najdroższy błękitnej został mgle. Życie to jest smutna rzecz, ale ma pociechy swe. Kawałek nieba i rzewny tryl ptaszęcy w kwietniowej mgle, posłuchaj go. Jeżeli szczęścia już nie stać na nic więcej, dobrze i tak, dobre i to. O mój najdroższy, z daleka, z całej mocy, jak cię zawołać, gdy głosu w karku brak. A może przyśni się coś ładnego w nocy, dobre i to, dobrze i tak. Wiosenny wieczór w kwietniowej mgle zakwili, znienacka jakiś anonimowy ptak. I nagle słyszysz i myślisz w takiej chwili, dobre i to, dobrze i tak. Przy fortepianie słyszeliśmy Jerzego Wasowskiego, śpiewała Mira Zimińska. Mirę Zimińską miałem wielkie szczęście poznać w Teatrze Ateneum w latach 80. Była w świetnej formie i cały czas zachowywała, myślę do końca zachowywała tę charyzmę niesamowitą. Proszę Państwa, mam przed sobą książkę wspaniałą, wybitnej znawczyni tematu, którego dotykam w audycji Dancing Salon Ulica, czyli kultury popularnej, przedwojennej, pani Anny Mieszkowskiej, którą gościłem, miałem szczęście gościć w audycji. Anna Mieszkowska bada biografię artystów, jest naprawdę wybitną specjalistką. Napisała książkę Mistrzowie kabaretu i poświęconą właśnie Marianowi Hemarowi i Fryderykowi Jaroszemu. Zresztą pani Anna Mieszkowska napisała książkę Jestem Jaroszy zawsze ten sam, poświęconą w całości właśnie największemu konferansjerowi Polski. I tutaj znalazłem wspaniały, krótki tekścik o Hemarze właśnie, który padł z ust samego Jana Nowaka Jeziorańskiego. I zanim przejdziemy do dalszej części audycji, pozwólcie Państwo, że wspomnę Marianę Hemara słowami właśnie kuriera z Warszawy, Jana Nowaka Jeziorańskiego. Anna Mieszkowska pisze tak. Jana Nowaka Jeziorańskiego poznałam w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie w październiku 1995 roku. Zapytałam wprost, dlaczego nie zatrudnił znakomitego artysty pióra i teatru na etat? Dawny dyrektor Radia Wolna Europa uśmiechnął się i odpowiedział. Hemar nie był łatwym człowiekiem, ale musi pani pamiętać, że ludzie wybitni nie bywają łatwi. I dalej. We wrześniu 1997 roku na promocji książki Za dawno, za dobrze się znamy, piosenki i skecze Mariana Hemara, którą zresztą posiadam, w Domu Literatury w Warszawie odczytano list Jana Nowaka Jeziorańskiego adresowany do uczestników spotkania. Z głębokim wzruszeniem biorę do ręki album Mariana Hemara, bo znajduję w nim kawałek mego własnego życia. Te stare przedwojenne piosenki to moja młodość, pierwsze potańcówki i randki w parku z Karyszewskim. To, mówiąc słowami wiersza Hemara, jasne, złote, śliczne dni i dawna moja Warszawa, która czasem mi się śni. Album Hemara to także moje lata w Radio Wolna Europa, bo kabarety Hemara stały się największą ozdobą naszych audycji, jarzącym się klejnotem, który przyciągał i zdobywał nam setki tysięcy słuchaczy. Hemar był fenomenem niepowtarzalnym, niezrównanym mistrzem słowa w jednej osobie, poetą, satyrykiem, a także publicystą, bo rozrywka, której dostarczał słuchaczom, żart i kpina były dla tego szermierza ostrą szablą, którą walczył o Polskę naszych marzeń. Spotykałem się z Hemarem często w czasie moich wizyt nad Tamizą, a i on także odwiedził nas kilkakrotnie w Monachium. Tam znajdowała się redakcja RWE. Czasem przekomarzaliśmy się, a czasem gniewali na siebie, a dziś biorę ten album do ręki z głębokim sentymentem i wdzięcznością dla Hemara, a także dla Włady Majewskiej, albowiem nie ma w człowieku nic piękniejszego jak wierność przyjaźni, wierność pamięci sięgająca poza grób. I tak dalej, i tak dalej. Pięknie wspominał Hemara Jan Nowak Jeziorański. Poproszę naszą wspaniałą solistkę, dzisiejszą Monikę Bożym, o wykonanie kolejnej pięknej piosenki. Znowu będzie to standard amerykański. Słowa polskie Marian Hemar, a śpiewała pięknie muza Mariana Hemara, którą sprowadził ze Lwowa do Warszawy, dla której pisał piosenki, specjalnie dla niej ofiarowywał jej piosenki, Zofia Ternet, nazywana małym słowikiem Warszawy. Osoba malutkiego wzrostu, wielkiego serca

spełnia się wiele moich skrytych pragnień i marzeń. Największym jest to, żeby ten repertuar nie był wyłącznie traktowany jako repertuar retro, że to jest część naszej kultury, którą można naprawdę niezbyt skomplikowanym ruchem przywrócić z powrotem do potocznej, takiej codziennej świadomości. To jest chyba najważniejsze. Oczywiście jesteśmy przy Nowym Świecie 63, przy Nowym Świecie 57. Była słynna kawiarnia pod Pikadorem, gdzie kilku poetów usiadło przy jednym stoliku i postanowiło założyć grupę poetycką Skamander. A wśród tych poetów wybitni twórcy estradowi działający w Warszawie, czyli Julian Tuwim, czyli Jan Lechoń, czyli Antoni Słonimski, czyli profesor Bączek słynny, piszący wspaniałe monologi przedwojenne. A tu zaraz obok, proszę Państwa, miejsca, w którym się znajdujemy, jest ulica Mazowiecka i tam właśnie znajdowała się Ziemiańska, w której na półpiętrze stał stoliczek, który jeżeli ich przy tym stoliczku nie było, to był pusty. Nikt nie śmiał tam usiąść, a jeżeli już siedział, to Tuwim z Chemarem, z Lechoniem, z Bojem, czasami z Gombrowiczem i jedną, jedyną kobietą w tej menażerii była właśnie Mira Zimińska. Ale to zupełnie inna historia. Monika Bożym zaśpiewa teraz dla Państwa przepiękną piosenkę. Co to będzie, Monika? Może tak, może nie? Może tak, może nie. Śpiewała również Zofia Terne, słowa polskie Julian Tuwim. Milczy się, mówi się, wzdycha się, jest źle. To już śmieszy mnie, bo zrozum. Ciągle chcesz wiedzieć, czy wreszcie kocham cię. Kocham, nie kocham, kto wie. Może tak, może nie, może strasznie. Może nie, może śnie, może nie. Może jutro dopiero się zacznie lub się skończy, kto wie. Może flirt, może gra, może miłość. A jak miłość, to co? Złudna rzecz. Jedno tylko wiem, na pewno wiem, że gdy chcesz, to mnie bierz, wierząc w miłość. Noc dam ci słodką, a umiem, jeśli chcę, noc ukoi cię, a jutro? Jutro szczęśliwy zadzwonisz, spytasz mnie, czy możesz znów przyjść, kto wie. Może tak, może nie, może nigdy, może dziś lub za rok lub za dwa. Krzywda, ach, któż by chciał twojej krzywdy, kto tak pieścił jak ja. Jedna noc, ale noc niebezpieczna. Może tak, może nie, czy ja wiem. Jedno tylko wiem, na pewno wiem. Jedna noc, czy też sto, rozkosz wieczna. Thank you.